128 de copaci doborâți de vânt și 72 de mașini avariate. Un copac a căzut peste o aripă a spitalului Obregea. Avertizarea cod galben de vânt puternic a fost în vigoare până la 3 dimineața în București și 6 județe. Ioana Dumitrescu. În București, două persoane au fost rănite, iar echipele ISO au intervenit pentru a îndepărta de pe carosabii și trotuare cei 128 de copaci doborâți de vântul puternic. Pe bulevardul din Nicu Golescu, un arbore a căzut peste un taximetru, iar taximetristul a fost rănit și dus la spital. De asemenea, un copac a căzut peste o aripă a spitalului Obregea. 8 pacienți din 4 saloane au fost transferați preventiv. ISO anunță că în urma furtunii din capitală, 72 de autoturisme au fost avariate. Strada Căderea Bastiliei a fost blocată de un acoperiș căzut peste mașinile parcate, iar de pe fața a unui imobil situat pe strada Schitu Măguranu a căzut tencuiala. În județul Ilfov a fost avariat un autoturism și o curte a fost inundată. ANM a prelungit până dimineața la ora 3 codul galben de vânt pentru București și județele Ilfov, Ialomița, Telorman, Giurgiu și Călăraș. În aceste zone vântul a suflat cu putere cu 55-60 de km pe oră. Încă o oră până la 8 este în vigoare un cod galben de vânt puternic în județele Buzău, Brăila, Ilfov, Ialomița, Telorman, Giurgiu și Călăraș. Aici vor fi intensificări ale vântului de 55-75 de km pe oră, iar în zona montană pot ajunge până la 90 de km pe oră. Localități din județele Constanța și Tulcea se află sub cod galben de vânt, cu rafale de 55-60 de km pe oră până la 9. Și riscul de inundații se menține în jumătatea sudică a țării. Până la 9 este în vigoare o avertizare cod galben de inundații pentru râuri din 7 județe, Mehedinți, Caraș-Severin, Dolj, Hunedoara, Gorj, Vâlcea și Argeș, anunță Institutul Național de Hidrologie. Ascultați știrile Europa FM. Autoritățile par hotărâte să introducă o taxă pentru mașinile care poluează, după ce până acum românii s-au înghesuit să înmatriculeze mașini second-hand, pentru că același guvern eliminase taxa de primă înmatriculare. Ministrul Mediului anunță că taxa de mediu va reveni cel mai probabil de la anul. Nu se știe deocamdată sub ce formă, însă o primă propunere va fi gata în cel mult o lună. 3 criterii vor fi luate în calcul, spune ministrul Grațiela Gavrilescu. Capacitatea cilindrică pentru care deja se plătește un impozit, forma de poluare a fiecărei mașini și emisiile de CO2 pe fiecare mașină. Acordăm prin administrația fondului de mediu bani ca fiecare român să poată să-și cumpere o mașină care să nu polueze. Timbrul de mediu a fost eliminat de la 1 februarie, de atunci în România s-au înmatriculat aproape 340.000 de mașini vechi. Pe de altă parte, România riscă sancțiuni europene pentru calitatea aerului, iar în acest context, ministrul mediului arată cu degetul spre primarii orașelor Iași și Brașov. Susține că edilii acestor orașe nu vor să colaboreze cu autoritățile și că viața cetățenilor ar fi pusă în pericol. La Europa FM, primarul Iașului, Mihai Chirica, spune că doamna ministru nu este informată corect și că declarația ei este una politică. Iulian Onchi relatează. Ministrul Mediului Grațiela Gavrilescu a declarat într-o conferință de profil că pe problema infringementului pentru calitatea aerului a găsit colaborare la primarul Capitalei, Gabriela Firea, în timp ce edilii din Iași și Brașov nu doresc să colaboreze cu Ministerul Mediului. Grațiela Gavrilescu a adăugat că pentru infringement plătesc toți cetățenii, indiferent de regiune. Este o repercutare asupra buzunarului fiecărui cetățean din România, a spus aceasta. Situația este cu totul alta în opinia primarului orașului Iași, Mihai Chirica, iar responsabilitatea stă în mâinile autorităților naționale, nu locale, spune. Acesta. Trebuie deviat traficul greu, dar traficul greu trebuie deviat de Ministerul Transporturilor pentru că se accesează drumuri naționale. Noi am făcut trimitere la Ministerul Transporturilor să devieze traseul, să construiască centură ocolitoare. Răspunsul a fost negație, negație, negație. În plus, Chirica susține că măsurarea poluării aerului din Iași nu se face în mod corect. Iașul nu este un oraș poluat. Toate măsurătorile la care dumneavoastră face trimitere se datorează unei stații de măsurare pe care au pus-o în pământ, iar la nivelul tălpii are un aspirator intralat de particule care măsoară și când zburdă un câine pe lângă stația lor de măsurare. La începutul lunii octombrie, Comisia Europeană a atenționat România pentru că nu a comunicat măsurile de reducere a emisiilor de vapor de benzină în conformitate cu normele Uniunii Europene privind calitatea aerului. Trecerea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat avantajează în mod clar bugetarii în defavoarea angajaților de la privat. Redactorul șef al ziarului financiar Sorin Păslaru susține că ideea este, cităm, una diabolică. Jurnalistul explică la Europa FM că salariile brute ale angajaților de la stat vor crește anul viitor, ceea ce nu se va întâmpla în mediul privat. Pentru salariații din bugetari, automat salariul brut va crește, pentru că asta se face prin decizie administrativă. Din coace pentru noi, nu e foarte clar. Nu pot fi obligați angajatorii să mărească salariile brute, așa cum ele sunt prevăzute în contract. În momentul în care salariile brute cresc la bugetari cu 20%, 22%, prin modul de calcul a pensiei publice, ei vor fi avantajați în situația în care salariul mediu brut pe economie nu crește corespunzător. De ce? Salariul mediu brut contează atunci când calculezi pensia. Sorin Păzlaru adaugă că dacă acest scenariu va deveni realitate, pensiile bugetarilor vor fi în medie cu 20% mai mari decât ale angajaților din sectorul privat. Sorin Grindeanu a fost avizat pozitiv în Comisia de Specialitate din Parlament pentru a prelua funcția de președinte al Autorității Naționale de Administrare și Reglementare în Comunicații, ANCOM, aceeași putere care l-a demis în urmă cu câteva luni prin moțiune de cenzură, îl consideră acum potrivit pentru funcție. Fostul prim-ministru a primit 15 voturi pentru și 7 voturi împotrivă de la PNL și USR, PMP s-a abținut de la vot. După ședința Comisiei, Sorin Grindeanu a subliniat că este independent și că, în opinia sa, are competențele necesare pentru a ocupa această funcție. Sigur că azi am avut parte de foarte multe întrebări politice, deși această autoritate este o autoritate care, prin definiție, este una politică. Iar eu, în acest moment, sunt un om care nu fac parte din niciun partid politic. E o instituție pe care o cunosc îndeaproape, o instituție cu care am colaborat și în mandatul de ministru și atunci când am fost membru în Comisia de IT din Camera Deputaților. Da, am avut o discuție cu Liviu Dragnea pe acest subiect și a fost prima discuție. Cu dânsul am avut o prima. Următorul pas este ca Sorin Grindeanu să primească și votul plenului reunit al Camerei Deputaților și Senatului, care se va avea loc cel mai probabil săptămâna viitoare. Ascultați știrile Europa FM. La 25 octombrie sărbătorim Ziua Armatei Române. Este una dintre cele mai importante sărbători naționale în care sunt omagiați eroii țării. Faptele de arme din trecut sunt celebrate de asemenea toți cei care astăzi poartă haina militară. De Ziua Armatei la Carei, tricolorul va fi reunit după o ștafetă a veteranilor Invictus. Ce evenimente sunt programate astăzi de Ziua Armatei, aflăm de la Elena Tudor. Astăzi va fi arborat drapelul național la sediile instituțiilor militare, se va ridica marele pavoaz la bordul navelor militare, maritime și fluviale și vor fi organizate ceremonii militare și activități comemorative în toate garnizoanele din țară și în teatrele de operațiuni. Președintele Klaus Iohannis va participa la ceremonia militară din Parcul Carol din capitală, programată după amiază la ora 3. Premierul Mihai Tudose va merge la Carei, în județul Satu Mare, unde va avea loc de la ora 12 o ceremonie militară de depunere de coroane de flori. După amiază de la ora 15, șeful guvernului va participa la ceremonia militară organizată cu prilejul Zilei Armatei României la mormântul ostașului necunoscut din Parcul Carol din București. Iar ministrul apărării Mihai Fifor va fi prezent la manifestările organizate la Păuliș, în județul Arad, la Carei și București. După amiază de la ora 5, Mihai Fifor va susține o videoconferință cu militarii români aflați în teatrele de operațiuni. Și Marina Militară organizează astăzi festivități dedicate eroilor în garnizoanele militare Constanța, Mangalia, Brăila, Babadag și Tulcea. La Constanța, în piața Ovidiu, este programată de la ora 10 o ceremonie militară și va fi prezentată publicului o expoziție de tehnică, armament și echipamente militare din dotarea forțelor navale și a forțelor terestre. Seara de la ora 19, organizatorii au pregătit o retragere cu torțe a marinarilor militari. O retragere cu torțe va avea loc diseară și în municipiul Brașov. Drapelul României va fi întregit la Carei cu ocazia Zilei Armatei României de reprezentanții ștafetei veteranilor Invictus. De aniversarea regelui Mihai, principesa Margareta va decora personalități și colaboratori ai casei regale din țară și din străinătate. Ceremonia se va desfășura la sala tronului a Palatului Regal după amiază de la 5. Ateneul Român va găzdui de la 19 cea de-a 10-a ediție a concertului anual de binefacere în onoarea regelui Mihai. Fondurile obținute în urma concertului sunt folosite în beneficiul programului Tinere Talente. Regele Mihai împlinește astăzi 96 de ani, își va aniversa ziua de naștere în cadru privat la reședința din Elveția. Știrile Europa FM, la final, ploile s-o domolesc astăzi, dar vremea rămâne rece pentru această perioadă din an. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 grade în nordul Moldovei și 15 grade în dealurile de vest. Ploi izolate apar doar în regiunile din sud, vestul și sudul țării. În zona montană vor fi condiții pentru precipitații mixte. Vreme rece astăzi în capitală, dar condițiile de ploaie vor fi reduse. Maxima nu trece de 12 grade Celsius. Ioana Brustur, capitanul, am ascultat știrile Europa FM, mulțumim. Ascultăm sport acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Carolina Plișcova este prima semifinalistă a turneului campioanelor. Cehoaica a obținut a doua victorie în grupa albă 6-2-6-2 după doar o oră de joc cu a doua favorită, Garbine Muguruza. În celălalt meci din grupă, veterana Venus Williams, 37 de ani, a câștigat un duel al generațiilor cu letona de 20 de ani, Elena Ostapenko. A fost un maraton de 3 ore și 13 minute, adjudecat de americancă, scor 7-5, 6-7, 7-5. Venus Williams și Garbine Muguruza vor juca mâine meci decisiv pentru calificarea în semifinale. Ostapenko este eliminată. Simona Halep ar putea accede astăzi în penultimul act. Ea va juca de la ora 14:30 cu daneza Caroline Wozniacki, iar apoi Elina Svitolina o va întâlni pe Caroline Garcia. CS Universitatea Craiova a câștigat cu 2-0 în deplasare la Șep și Sfântul Gheorghe și s-a calificat în optimile Cupei României la fotbal. Oltenii i-au odihnit pe Băluță, Bancu, Gustavo și Martici pentru confruntarea cu FCSB, care ar trebui să inaugureze duminică noul stadion al Craiovei. Compania Națională de Investiții anunță însă că procesul de recepție a lucrării s-ar putea prelungi câteva zile, astfel că e posibil ca inaugurarea să se amâne. Revenind la meciul de aseară cu Șep și jucat la Brașov, Mitrița a deschis scorul la jumătatea primei reprize, iar Băluță, intrat în ultima parte a meciului, a făcut 2-0 în minutul 88. Tot ieri, CS Mioveni a trecut după penaltiuri de ACS Petrolul 52, iar CSM Poliaș a învins-o cu 2-1 pe FC Argeș. Astăzi sunt programate alte 10 meciuri din 16-mile Cupei României. Cele mai interesante sunt ASU Politehnica Timișoara, ACS Poli Timișoara și Concordia Chiajna Astra Giurgiu. Gianluigi Buffon și-a anunțat retragerea. Celebrul portar italian, care în ianuarie va împlini 40 de ani, spune că este foarte sigur că acesta este ultimul său sezon. Un an sau doi în plus nu ar schimba nimic, declară Buffon, care luni a primit titlul de cel mai bun portar al anului în cadrul galei FIFA The Best, după ce a ajuns până în finala Ligii Campionilor cu Juventus. Chiar ar fi păcat să nu se joace la Craiova. E un meci așteptat de foarte multă lume ăsta, CS Universitatea FCSB, ar trebui să fie inaugurarea noului stadion din Bănie. Și stadionul e așteptat de vreo 40 de ani acolo, da, să fie refăcut. Măi, altfel l-au făcut rezonabil de repede, a fost gata stadionul ăsta, iată că e mai greu cu recepția lucrării. Na, cu avize ISU, nu știu ce, Compania Națională de Investiții a spus că s-ar putea să prelungească puțin, cum spuneam și la știri, procesul ăsta de recepție și... ei trebuie să anunțe astăzi unde se joacă meciul, astfel că mai mult ca sigur se va juca la Severin, din păcate. Poate merge și Moise la meci, dacă se duce acasă cu ocazia asta. Moise nu lipsește de la Severin. A mai fost. Serios, da. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. We'll be right back. Can't Take My Eyes Off You, 7:15, atmosferă de sărbătoare la Europa FM. Ca în toată țara, vine Crăciunul, nu-i așa? Dar vin și veștile bune, pentru că în sfârșit, domnule, s-a făcut remaniere aia de care aveam nevoie. Și uite că oamenii ușor, ușor se apucă de treabă. Se apucă de promis. Se apucă de... Păi, da. Știi cum e? Ca la când te apuci de o treabă, trebuie să faci mai întâi studiu de fezabilitate, ca să vezi dacă se potrivește sau nu. Da. La fel și aici. Da. Trebuie să te apuci să promiți întâi. Așa și e. După aia să... Doamnelor și domnilor, se ascute nivelul promisiunilor în Ministerul Transporturilor. Noul ministru al transporturilor, domnul Felix Troie, mai cunoscut și ca omul în viață care are o stradă, în domnul Constanța, a declarat ieri că în anul 2018, adică anul viitor, vor fi dați în folosință cel puțin 150 de kilometri de autostradă. Ceea ce este o creștere de aproape două ori a numărului de kilometri de autostradă promiși că vor fi dați în funcțiune în 2017 de fostul ministru al transporturilor. Deci stai așa, nu, mai zi o dată. Deci stai așa. Stai să facem niște, că era, ne deranja ceva. Ministrul Cook, fostul. Așa. Asta Stroie e actualul. Deci ministrul Cook, atunci când și-a luat mandatul, a dat el un interviu la începutul anului, cândva mai prin primăvară, așa, și a spus că anul acesta vor fi dați în folosință, adică în 2017, 90 de kilometri de autostradă în România. Și n-a fost niciunul. Nu, și nici nu va fi. Adică, așa, dar că... la anul vor așa, fi... Așa, aici, atenție, sunt promiși chiar mai mulți, adică cât, 100, cât, 150, n-auzi? Deci eu spun că trăim din ce în ce mai bine. Anul ăsta au fost promiși 90, anul viitor 150 de kilometri. Așa. În 2019 trebuie să ne ținem bine, că ăla e an de alegeri, cred că o să promită 6-700 de kilometri de autostradă ca popa. Bun, și dacă a realizat anul ăsta 0, da, la anul au promis dublu, deci 2 da, ori 0. Da, o să fie de două ori mai mult. Adică o să fie de două ori mai mult nimic. Și de asemenea, domnul Felix Troie a mai declarat că nu, citez, nu va mai fi permis ca firmele să obțină contracte mai mult decât pot să ducă. Să ducă ce? Comisioane. Nu știu. Deci nu înțeleg cum adică să ducă mai, să nu primesc contracte mai mult decât pot să ducă. Eu nici nu știu ce să ne facem cu atâția kilometri promiși, da, de autostradă. Unde o să le punem? Mamă, deci atâtea punem promisiuni n-avem loc. Da. Uite, da, de asta era buna aia suspendată. Că o mutai de colo-colo, puteai să o pui aici-colo, unde mai aveai loc. Așa e. Și aia a fost promisă, ce bine ne-am simțit, am da, votat, de-am rupt pe promisiuni. Ministrul Transporturilor, domnul Stroie, a făcut o vizită de lucru pe lotul 4 al autostrăzii Lugoș-Deva, relatează Mediafax, unde a declarat următoarele. La această primă vizită de lucru, a spus domnul Stroie, o să urmeze a doua vizită de lucru și a treia și tot așa. Așa. Sunt lângă mine secretarul de stat Mircea Biban, așa, cel care de ieri, adică de luni, răspunde de domeniul rutier al activității și de directorul general al CNAI, nu știu ce. Domnul Biban, a spus domnul Stroie, va fi prezent direct sau prin subordonații lui, deci se va, autoritatea lui va transcede prin normal subordonați, precum credința, așa, știi? Exact. Deci el, ca la împărtășanie, ca la, va fi prezent direct sau prin subordonații lui în toate șantierele și va răspunde de progresul fizic al acestor lucrări, a afirmat ministrul transporturilor. Mai țineți minte cum erau afișele alea pe vremea lui Traian Băsescu? Aici sunt banii dumneavoastră. Sunt banii dumneavoastră, aici, da, o să fie, aici e Bibanul dumneavoastră. Deci domnul Bibanu o să se ocupe o să treaba. Fie everywhere. După care domnul Stroie a continuat. În ceea ce mă privește, cel puțin o dată pe lună o să ne întâlnim pe autostrăzile patriei. Nu sunt nici pesimist, nici optimist, sunt realist, zice domnul ministru, și realitatea este că fiind banii, ne lipsește organizarea. Anul 2018 va fi un an de boom. Da, ca boom, mai da, simte piesa aia. Și eu cred că o să explodeze ceva foarte curând și va face boom. Băi. Așa mi se pare. Vă spun în mod realist, nu optimist, nici nu ne gândim în anul 2018 să nu dăm în folosință 150 de kilometri de autostradă, cel puțin, a declarat ministrul transporturilor. Ca reclama aia, minim am zis. Da, minim. Minim am zis.